حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ میں تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھی، آپ لبیک سے خاموش رہے حتیٰ کہ آپ بیدہ میں پہنچے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2757۔